الدين النصيحة عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم من البدع. عن تميم الداري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة. قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. حديث يتو عليه وحديث يتاتو نفكر لي pitia kidogo na tukipitia leo pia hapana ubaya inshallah. Hadithi imepokewa na Tamimu Dari radhiyallahu an, amesema qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amesema Mtume rahma na amani zimshukie yeye, ad-dinu nasiha, dini ni kupeana nasiha. الدين النصيح ديني نكوبيانا نصيح الدين النصيحة ديني نكوبيانا نصيح مرتات. ثم صلى الله عليه وسلم أمي كريري نصيحة وكتك ديني مرتات. قالوا وكسيما مصحابة لمن يا رسول الله كواجيري يا نان hizo nasiha itakuwa kwa ajili ya nani? Qala Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema lillah, kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, wa kitabihi, na kwa ajili ya kitabu chake, wa rasulihi, na kwa ajili ya mtume wake, wa aimmati almuslimina, na kwa ajili ya viongozi wa Kiislamu, waamatihim, na waislamu kwa jumla. Rawahu Muslim. Hapa utaona ya kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam amekariri tamko la ad-dinu an-nasiha كرر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة ثم صلى الله عليه وسلم ككرير ننهيلي كالي رودية رودية كوانيني ثم صلى الله عليه وسلم علي رودية رودية اهتماما للمقام وكتلية ومهيم نفاسي يا نصيحة إن نفاسي كوب وسانا katika dini, makamu ni nafasi na daraja. Wa irshadan lil umma, na kwa sababu ya kuwaongoza na kuelekeza umma wa Kiislamu, an ya'lamu al-haqqa, an ya'lamu haqqa al-ilmi, ili wajue haki ya ujuzi. Anna dina kullahu dini nzima, kuanzia mwanzo mpaka mwisho, dhahirahu wa batina, nje na ndani, munhasirun fi nasiha, imefungizwa kwenye nasiha, dini nzima. Kama nasiha ndio mpigwa duara, alafu dini nzima ikaweko kwenye duara wa nasiha. Uislamu nzima ni dini na nasiha ndiyo kama kava ya juu ambayo inazunguka yote hayo. Wa hiya alqiyamu tamu, nayo nasiha ni kusimamia kulotimia, ni kusimamia kulotimia bihadhihi alhuquqi alkhamsa, kwa haki hizi tano. Unapomnasihi mtu ni lazima uende katika njia aliyokwenda Mtume sallallahu alaihi wasallam, ya kuwa mambo ambayo yafaa mtu kunasihiwa nayo ni mambo kama haya, na ni haki ya Uislamu. Kwanza kabisa, fannasihatu lillah, kumnasihi mtu kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni vipi? Vipi? Asema al-i'tirafu biwahdaniyati Allah, ni kukubali na kukiri umoja wa Allah. Unamnasihi mtu kwa ajili ya Mwenyezi Mungu ni kuwa mpaka akubali ule mtu kwamba Allah ni moja. Hadha huwa al-i'tiraf. Wa tafarrudihi, na kupwekeka kwake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, bi sifati al-kamali, kwa sifa zilizo kamilifu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hasifiki kwa sifa pungufu. Allah anasifika kwa sifa zilizo kamili. Ala wajhin, kwa njia, anasifika Mwenyezi Mungu kwa sifa hizo nzuri. Ala wajhin, kwa njia, la yusharikuhu fiha musharikun, hashirikiani katika sifa kama hizo, kwa njia, katika njia, mwenye kushirikiana naye katika sifa kama lile. Hakuna mtu ambaye anafaa kushirikiana na Allah Subhanahu wa Ta'ala katika sifa yake moja, katika sifa zake, wala asifio kwa njia anayosifika naye ule bwana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala sifa kama ile. Biwajhi ni min aluju, kwa njia, katika njia, haifai. Walqiyamu biubudiyatihi dhahiran wa batina, na kusimama kutimiza utumwa wa Allah nje na ndani. Wewe utikie kwamba mimi ni mtumwa wa Allah, yale unayofanya kwa nje yaonyeshe kwamba wewe ni mtumwa, na yale unayamini kwa ndani yaonyeshe kwamba kweli wewe ni mtumwa. Na ubudia ni daraja kubwa sana katika sharia, na hakuna aliyofikia isipokuwa نتومي صلى الله عليه وسلم العبودية مقام رفيع بكا ويويني ومي fikia hadi ya kukatikiwa kwa ni mja wa Mwenyezi Mungu Subhanahu ni mtumwa za basi wewe umefika katika daraja kubwa sana ya juu na hakuna anayefikia isipokuwa ni mtume sallallahu alaihi wasallam daraja al-ubudiyya Mwenyezi Mungu anamsifu mtume katika Qur'ani subhanalladhi asra bi'abdihi layla ametakasika mola ambaye alimpeleka mtume wake usiku mtumwa wake usiku kwa hivyo hii daraja adhima jidan lil anbiya daraja kubwa sana wa annahu lamma qama abdullah aliposimama mja wa Mwenyezi Mungu kadu yakununa alayhi libada hakadha na pahala karibu patatu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemsifu mtume wake kwamba yeye ni nani ni abdun ni mtumwa wa Allah aliyekubaliwa moja kwa moja sasa hapa mtu unapomnasihi hakuna jambo kubwa ambalo lenye haki ya kumtangulizia ule mtu kuliko kukiri umoja wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hakuna. Na kukiri umoja wa Mwenyezi Mungu ndio nini? Tauhid. Ifradullah bil ibada. Kumpokesha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa ibada. Na unapompokesha Mwenyezi Mungu kwa ibada bila shaka yale yatakayokuja tena kwanza hali mfano wa vile vile kumpokesha Mwenyezi Mungu katika sifati wewe wataka kuwa ni mtu muwahid ni lazima katika mlango wa asmaullahi wa sifatihi ujikinge na mambo sita ukitaka turidu an takuna muwahidan wa tamuta ala at-tauhid la budda min an tatawaqqa an ashiya'in sita ukitaka kufa ukiwa umpokesha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kuamini majina ya Mwenyezi Mungu na sifa zake jitenge na mambo kama haya sita jambo la kwanza jitenge katika sifa za Mwenyezi Mungu kitu kinaitwa namna kaifia usiamini ya kuwa Mwenyezi Mungu katika sifa zake au majina yake ana namna hamna hakuna namna madamu hujafikia hadi hiyo ya kujitenga na ugonjwa huu wa namna basi bado hujakiri kwa Mwenyezi Mungu ana sifa wala Mwenyezi Mungu ana jina kwa sababu huwezi ukaifanyia kitu namna ila kwa njia mbili na zote hatuna sisi waweza ukanifananisha mimi na mtu kwa kuwa umemwona nayefanana naye mwanzo au wamjua sifa pili au ulielezewa sasa ima wategemea mafundisho yale ulioelezewa au umemwona mtu mfano wangu mimi sasa wanisimulia na yote mawili kwa Mwenyezi Mungu haiwezekani nani alimwona Mungu hakuna amjuae Mungu nani hamna kwa hivyo kusema kwa Mwenyezi Mungu ana namna hapa ukaamini kitu kama kile ni upotofu huo nini ni upotofu kwa hivyo ondoa kitu kinaitwa namna Mungu hana namna katika majina yake na katika sifa zake hiyo ondoa kabisa ni ugonjwa huo jambo la pili ondoa kitu kinaitwa التمثيل تمثيل نينيني كولينغانيشا usije ukamlinganisha Mola katika sifa zake na katika majina yake na mtu yoyote kabisa, ukasema Allah kusikia kwake kama kusikia kwangu, kuona kwake kama kuona kwangu. Hilo lisipatikane, jikinge na jambo kama hili. Jambo lingine ambalo ni wajibu jikinge nalo, at-tashbih, kufananisha Mwenyezi Mungu na kitu. Mungu hafanani na kitu. Ondoa jambo kama Mwenyezi Mungu hafanani na jambo lolote, wala hana mfano Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ukiwa ushaingia katika sehemu hii, wewe ni mgonjwa, atakufanyiwe dawa. Jambo lingine la nne ni at-ta'til, kukana sifa za Mwenyezi Mungu na majina moja kwa moja, ukasema Mungu hana majina wala hana sifa, ukakata sema hana. Huo ni ugonjwa, lazima ujikinge na tano, at-tahrif, jikinge na taharifu. Taharifu nini? Kugeuza maana ya majina ya Mwenyezi Mungu au sifa zake au harufu zile ambazo majina ya Mwenyezi Mungu huingia pale ukaigeuza, kama wale waliogeuza Aziz wakaita wale masanamu wao Uzza, wakaigeuza Allah wakaita masanamu Lata, ilah Lata, kugeuza namna hii kimaana na kimatamshi haifai, ni makosa. Jambo la mwisho ambalo la sita, at-tawil, ina maana mbili. Tawil ina maana inayokubaliwa, ina na maana isiyokubaliwa. Maana inayokubaliwa ni kwamba at-tawil ni tafsir, ni tafsir, kuifasiri kwa maana asili inayokubaliwa katika lugha ya Kiarabu, tafsiru kalimati ala maanaha al-asli fi lugha al-arabia, ni kufasiri neno katika maana yake kiasili katika lugha ya Kiarabu. Na tawili inakubaliwa katika Qur'an, na imekuja wama ya'lamu ta'wilahu illa Allah, hakuna anayejua ukweli wa sifa za Mwenyezi Mungu na uhakika wa Allah ila yeye mwenyewe, kuna mwingine anayejua. Sasa ta'wil kwa maana hii ya tafsiri yakubaliwa. Ama kwa maana ya pili haikubaliwi. At-ta'wil bil ma'na al-awwal mahmud. Ta'wil kwa maana ya kwanza ya kusifiwa ni nzuri. Ama ta'wil kwa maana hii ya pili madhmum, imekashifiwa, haikubaliwi. Ni ipi? Tafsiru al-kalimati ala ghairi ma'naha al-asli fi lugha al-arabia, ni kufasiri neno kinyume na maana yake asili katika lugha ya Kiarabu, itakuwa hiyo ni ta'wilun madhmum. Na yote haya ni lazima ujichunge na wengi katika Waislamu wamepotoka katika mlango wa asma wa sifat, na mtu yeyote mwenye vumbi katika sehemu hii ya mlango wa asma wa sifat, hada wala karama nubaddi'u illa in yakuna jahilan, يعني جاي لابو نعلمه ساسا توين حيا مامو مانغابي هايو ستة تحذر مامو كما هايو نهايو مامو مبايكو أمبا وإسلام وانايو مفانو مثلا نكيبيغا مفانو من بابي التوضيح كتكاك ووكيني واس الأشاعرة مواجوة نفكري أشاعرة أشاعرة نكوندي لنالو جنسبشا وأبو الحسن الأشعري نكوندي إيجو أمباتو وجنسبشا وهو يمنشووني أبو الحسن الأشعري نا ulimwengu nzima ila sehemu katika sehemu ambazo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ame wahurumia wote ni ashaira. Ashaira ni watu hatari katika itikadi. Mfano mathalan wao wathibitisha nini katika mlango wa asmaillahi wa sifatihi? Saba sifati basi, sifa saba tu ndio wanathibitisha. Mimi nitawatajia nne, nyinyi mtaileta tatu. Jumamosi tukukutana hapa, mtaniambia ustadhi alikuwa imebakia kadha wa kadha inshallah. Ha, tayari sio? Mimi nitawatajia ni sifa nne. Sasa ile sifa tatu inshallah nyinyi mtatutimizia katika Jumamosi itakayokuja, kwa sababu la budda an yakuna hunaka al-akhdhu wal-ata. Tupeaneni mimi ni wapi na nyinyi munipi, au sivyo? Ndio sawa kidogo. Ashaira wao wasema kwamba hii itikadi walionao katika tauhidi ni itikadi sahihi, na wamepokea itikadi hii kwa Abu al-Hasan al-Ash'ari, wanajinasibisha kwake. Shafahamu vizuri, Abu al-Hasan al-Ash'ari ni nani? Abu al-Hasan al-Ash'ari ni mtu katika Waislamu, ima babake alikufa au mamake aliachwa. Mamake akaolewa na Abu al-Ali al-Jabbai. Huyu ni mkuu katika ulama wa kimu'tazila. Abu al-Ali al-Jabbai hadha mu'tazili kabir, ni katika wale wenye kutegemewa wakubwa. Acha kina Nidhami, kina Abu Ala al-Hudhaili, huyu mmoja katika wale kina Amru bin Ubaid, huyu ni mti huyu. Sasa kalelewa Abu al-Hasan na huyu bwana, wala yu'ti al-insanu illa ma yamlik, mtu hawezi akampa mtu isipokuwa kile anachokimiliki. Yeye akida yake mpotofu ni akida ya kimu'tazila, na kamfundisha mwanawe mwana wakambu yule mu'tiki akida ya kiutizali, lakini kamsomesha akawa mwanachuoni, akawa mwanachuoni mkubwa sana, mpaka akawa sasa ule msikiti ambao Abu al-Ali al-Jabbai ndiye shekhe mkuu, akawa yeye ndo shekhe mkuu sasa, Abu al-Hasan al-Ash'ari rahimahullah. Akawa yeye ndo shekhu al-Mu'tazila, ndo shekhu al-Ash'ira. Lakini katika miongoni mafaida ya safari, safir fa fil asfari khamsu fawaid, safiri katika safari utapata nini? Sa faida tano au faida saba. Moja, suhbatu majidin, rafiki mwema mzuri mwenye akili. kasafiri akaenda katika sehemu za Sham, kaenda kukutana na ulama wa hadith. Yeye ni mtu mwanachuoni anajiamini, kaanza kuzungumza zungumza yale yake ya kiashariya na yale ya kimu'tazila, kama wanavyosema Waarabu, innal inaa yandahu ma fihi, chombo hutoa jasho la kilichomo ndani. Huwezi ukaenda ukachukua asali ukatia kwenye chupa alafu karamba kwa nde, ukaramba nini? Nini? Subiri, huwezi, lazima itakuwa ni tamu. Dalili sasa, ule bwana kwa ile ndio itikadi yake anayojua yeye, akaanza bada anadha, kaanza kutona tona. Sasa ulama wa hadith hawamweki mtu, kamweka sasa, akambia la, hey bwana, waenda vibaya, bidalili kadha, bidalili kadha, bidalili kadha. Kamlaza kabisa, wakamviringa, kawa hana namna. Akasema khalas, ana tubtu ila Allah, tabarra'tu min al-ash'irati wa tabarra'tu min al-mu'tazila, nimejitenga na fikra ya ki'tizal na fikra ya ki'ash'ir. Akaenda kule atokako, akapanda kwenye mimbar siku ya Ijumaa, akasema ana tabarra'tu min al-i'tizal wal ash'ir, ana min ahli al-hadith, aqidati aqidatu ahli al-hadith, imani yangu ni hiyo. Juu ya mimbar katunga vitabu viwili, baada ya kutubia katuba, kaandika kitabu kinachoitwa nini? Mahmud, taarif al-ibana fi usuli diyana, diyana kitabu kizuri sana, talib al-ilm akisoma atafahamu mengi. Ma ismu kitab? Alkitab al-ibana fi usuli diyana, thumma alafa kitaban thani, kaandika kitabu aitwa maqalatul islamiyin, maqalat al-islamiyin. Lakini hawa ashara sema pana, kitabu kime, vitabu hivi vimeandikwa na mawahabi bwana. Ramatni bidaiha wansalati, kaniachia ugonjwa wake kapenya. Hona namna gani vile wanavyopenya jamaa. Bapana bwana, kitabu kimeandikwa na mawahabi hiki na kile pia. Ala kuni, Mungu awaongoze hawa jamaa katika mlango wa asma wa sifati wapotofu. Ashaira firqatu dhalala. Sasa wao wathibitisha sifa ngapi? Saba. Angalia vizuri sasa. Asifa alula alhayatu, alhaya, wanathibitisha kwa Mwenyezi Mungu yuko hai. Mungu yuko hai, lakini hawathibitishi kwa dalili ya Qur'ani wala ya Sunna. Wathibitisha kwa nini? Kwa akili. Akili sema lo, Mungu huyu aliumba mbingu na waruzuku waja wote hawa, kweli ataweza kuwa Yesu yaelekea kuwa maiti huyu? Yuko hai. Athbatna bil aqli, hii ya kwanza. Sisi ahlu sunna, uhai wa Mwenyezi Mungu tuaithibisha kwa nini? Kwa dalili ya Qur'ani na Sunna. Kwa dalili ya Qur'ani na Sunna. Alhayyu alqayyum, Allahu la ilaha illa huwa alhayyu alqayyum. Dalili Qur'ani, katika Qur'ani ni nyingi kwamba Mwenyezi Mungu yu hai kwa Qur'ani. Na ukiangalia katika hadithi za Mtume pia utakwenda kuipata, Mwenyezi Mungu yuasifika kwa dalili huwa yeye ni alhayy. Wao wathibitisha kwa nini? Kwa akili. Sifa ya pili, alqudra, uwezo. Mungu ana uwezo, lakini unathibitisha kwa akili mbingu hii na ardhi hii aliijenga, ana uwezo kweli? Ana uwezo. Al-Qadir, ana uwezo. Si tuathibitisha kwa dalili? Na Allah ala kulli shay'in qadir, ayat kathira fil Qur'an, nyingi sana. Tuathibitisha kwa nini? Kwa dalili. Ingine tatu, wathibitisha kwamba Mwenyezi Mungu lahu irada, al-iradatu, Mwenyezi Mungu ana matakwa, lakini kwa akili. Kwa akili si tuathibitisha kwa dalili, yuridu Allahu bikum al-yusra wala yuridu bikum al-usra. Dalili nyingi katika Qur'ani na Sunna. Ya ngapi hiyo? Ya tatu. Ya nne ambayo wao wathibitisha ni kuwa Allah subhanahu wa ta'ala alim, mjuzi, al-ilmu lillah, lakini wathibitisha kwa nini? Kwa akili. Sifa zote saba wanazothibitisha, wathibitisha kwa akili. Ushafahamu vizuri? Kwa hivyo al-firaq wad-dala ru'usuha akbaru min ra'si an-nabi. Hawa firqa dhala hizi akili zao ni kubwa kuliko akili ya mtume, kweli? Sasa vitu vina dalili, Mwenyezi Mungu aithibitisha kwa dalili, wao aithibitisha kwa akili. Hii ndio hatari ya al-ashaira, ambao wao ndio walioita istilahi ahlu sunna wal jamaa. Walioita waislamu kina nani? Hawa shaira, Sheikh, ntabi. Lidhalika utaona kwamba ulama salaf, Ibn Baz, Abu Abdurrahman al-Muqbil al-Wadi rahmatullah alayhi, wengi kina Ibn Baz ghaliban hawatumii ahlu sunna wal jamaa. Mtu anayetumia sana ahlu sunna wal jamaa ni Uthaymin, Sheikh Uthaymin rahmatullah alayhi. Ona al-ahsan wal afdal wa ihtiyat kwa njia akiba, usemi ana ahlu sunna, ana salafi, ana ahlu alhadith, usiseme mimi ni ahlu sunna wal jamaa. Kwa nini? Lianahu laysa istilahan istalaha alayhi ahlu sunna haqiqatan, innama huwa istilah ahli albid'a, walikuja nao ni ahlu albid'a, ni hao hao maashaira ndio walifikia wakati wakawa wao wajiona ahlu alhaq kuliko wengine. Ona bwana, wakajiita ahlu sunnati wal jamaa. Kwa hivyo sisi naktasir ala ahli sunna, yakfi ya Sheikh au ma yakfi? Yakfi. Akthar min dhalik qul ana salafi, khalas intahat. Intahat. Naam, hii ni mukhtasar katika babu asmaillahi wa sifatihi. Kwa hivyo hakuna anayeshirikiana na Allah subhanahu wa ta'ala katika sifa. Kwa sababu gani? Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad, laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'u al-basir. Mwenyezi Mungu hakufanana na chochote. Kwa hivyo hizi sifa sita ambazo nakuambia jikinge nazo hazina sehemu kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tumefahamiana nafikiri mpaka? Naam. Wal inabatu ilayhi, umnasihi mtu kurudi kwa Allah. Wa anibu ila Allah, rudini kwa Mwenyezi Mungu. Mtu arudi kwa Mwenyezi Mungu, aache maasi, asiwe mbali na Allah subhanahu wa ta'ala. Umnasihi kulla waqtin, kila wakati, bil ubudia, kwa mtuma Mwenyezi Mungu halisi. Ama rudi kwa Mungu bwana, uwe mtuma, walingania Waislamu unapotaka kuwa nasi kwa kitu kama hicho. Watalabu raghbatan wa rahba, nawaambie mukitaka kumwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, mwabuduni mukitaka kupata neema zilizoko kwa Mwenyezi Mungu. Arraghba mahiya alhubbu ala husuli fi ma inda Allahi min an-ni'ami aljanna wa hurul ain wa ghayriha kupenda kupata yale yanayopatikana kwa Mwenyezi Mungu katika khairi nyingi. Eh, kila mmoja, hata mimi pia nikwambia wapanda horlain, hata mimi pia madazara kweli. Hakuna chochote. Allah yu'inna ala kulli. Mwenyezi Mungu atusaidie. Naam. Wa rahba, na umabudu Mwenyezi Mungu hali ya kuwa waogopa, isije ikakukumba yale matatizo yanayopatikana kwa Mwenyezi Mungu, moto, malaika, zabani ya wale wa motoni, naudhu billahi min dhalika. Waogopa huko, wapenda wamabudu Mwenyezi Mungu, wapenda khairati zilizoko huko upate, na ukuwaogopa hizo shari kwa nadhara yetu, kwa maangalizi yetu, kwa ni shari, ili Mwenyezi Mungu akuaupishe subhanahu wa ta'ala, maa taubati wal istighfar, pamoja na kumnasihi mtu, mwambie bwana, rudi kwa Mwenyezi Mungu, tubia, taka msamaha, tena adaimi ya kuendelea, taka msamaha kwa kuendelea. Lakini sasa angalia tulivyo sisi Waislamu, ukimaliza sala salamu alayhi salam, astaghfirullah astaghfirullah, kusha mara tatu yankusha. Ukishatoka msikitini wewe na astaghfirullah ma salam, utakutana tena sala ya Aisha. Al-insan labuda an yakuna lisanuhu ratban bidhikrillahi wal istighfar, mwanadamu ulimu wake uwe maji maji kila saa kwa kutaka msamaha kutoka kwa Mwenyezi Mungu na kutaka tauba kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Akiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kana yatubu ila Allah fi kulli yawm 100 marra wa fi riwaya 70 marra. Kaifa ana wa ant, mimi na wewe vipi? Kwa Mtume alikuwa anarudi kwa Mwenyezi Mungu kutaka istighfar mara 100 kwa siku, katika riwaya nyingine mara 70. Mimi na wewe je? Ni kuwa tusiwe na kazi nyingine eh? Kazi yetu ni kutaka istighfar tu. Lianna al-abda la budda lahu min at-taqsir, mja hapana budi lazima apunguze. At-taqsir ni kupunguza, lazima apunguze kitu. Fi shay'in min wajibati Allah, katika kitu ambacho ni mambo yalokupasa uyatekeleze kwa upande wa Mwenyezi Mungu. Angalia, mtu aweza kwamba akaulizwa, mfano atusalishe imamu isha, lau atakuja mtu kama mwana habari akasimama pale akamwambia Mahmud, imamu rakaa ya pili ansoma sura gani? Kwa mtu angalia ahesabu nyota huko asha hata hayumu. Hizi ni katika zile taksirati al-abdi fi salah, fakaifa fi ghairiha min al-wajibat. Kiwa katika ibada tuna taksir, tuna makosa na upungufu, je, katika mengine tunayofanya mengi hivyo hivyo? Au tajarri ala ba'd al-muharramat, au mtu akawa mjasiri kabisa, Muislamu huwa mjasiri kabisa kwenda kutenda nini, mambo ambayo Mwenyezi Mungu ameyaharamisha, mjasiri kabisa kabisa, hata ogopi kama hata si ajabu sangina kamba mwanamke mahramu yake mkona siku hizi aonekane utamtia mshipa mtoto watu bela gani, hata amtikisha siku hizi aonekane Sheikh, si kazi yako hiyo. Hada lisa min hada haram. An-Nabi sallallahu alayhi wasallam asema inni la usafihu nisa. Aisha radhiallahu anha asema katika bay'a ma massat yadu an-Nabi sallallahu alayhi wasallam yadu imra'atin, mkono mtume haikuidara mkono mwanamke kabisa, mahram kabisa. Lakini sasa imetukua, ikiwa hutotoa mkono ambia una msimamo mkali ni lugha ile ile, una msimamo mkali nini? Ni ilmania hiyo. Yani mimi naambiwa nisikupe mkono na mtume, sasa kumtii mtume ni nini? Ni msimamo mkali kweli. wallahi hawana la kutuambia isipokuwa hata kule kusujudu wangetuambia ni msimamo mkali, lakini watumie lugha gani? Hawana lugha. Lakini wangezua tukatuambia hata kule kusali pia ni msimamo mkali. Na si ajabu wengine watafuta pia mpaka sasa. Azio watuambie nasallallahu salam. Tayib. Wa bitawbati almulazima wal istighfar at-tab. At-tam. Yani tulazimiane na tauba. Ha? Na istighfar ya ilotimia yanjabiru nakhsu. Yani itaungika makosa madogo madogo yale ambayo tunakosea katika ibada, inazibwa ile nafasi yake na nini istighfar. Ha? Wayatimu amaluhu wa qawluhu. Na itatimia matendo yake na kauli yake. Kumnasihi mwanadamu kwa ajili ya Mwenyezi Mungu ni kumnasihi katika mambo haya yote. Yote ya. Ama nasihatu likitabillah. Ama kumnasihi mtu kushika mana na kitabu cha Mwenyezi Mungu, kwa ajili ya kitabu cha Mwenyezi Mungu, bihifdhihi wa tadabburihi. Ni nasihi mtu mwambia hifadhi Qur'ani bwana. Mwenyezi Mungu ankupa akili nzuri. Itumie hiyo akili, hifadhi Qur'an. Watadaburihi, tumie hiyo akili kwa kuzingatia maana ya Qur'an. Kuzingatia maana ya hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Kama alivyosema Ali radiyallahu an, la qira'ata biduni tadabur. Hakuna kisomo pasi na kuzingatia. Ni nyimbo tu sasa hivi. Lazima kuwasoma na huko azingatia ujue maana yake. Wa taallum alfadhi, na kujifunza matamshi ya Qur'an. Wa maanihi na maana yake. Wal ijtihad fi al-amal bihi fi nafsi, na kufanya bidii sana katika kuifanyia kazi mafundisho ya Qur'ani katika nafsi yako. Wa fi ghairihi, na kwa wengine wasokuwa wewe katika kuelekeza katika njia sawa. Hivi ndivyo mtu kunasihiana, mtu kushikamana na Qur'an. Mtu ashikamane na Qur'an. Wa ama nasihatu li rasuli sallallahu alaihi wasallam, ama kunasihi mtu kwa kushikamana kwa ajili ya mtume, fahiya al-imanu bihi wa mahabba tu, ni kumwamini mtume na kumpenda mtume sallallahu alaihi wasallam, ambacho sifa kama hii ambayo tutafundishwa kinyume. Kuna baadhi ya msikiti tutaona kimeweka kitambara annabiyu fi qulubina, Allah fi qulubikum wa af'alukum tukhalifu, subhanallah. Mtume yuko katika nafsi yetu, katika moyo wetu, lakini matendo yenu ya khalifu mtume kweli? Mtume yuko moyoni kweli? Ni kweli hiyo? Mtu kawa wewe amekufikia mpaka kwenye moyo, yale uyatendao itakwenda kinyume na mapenzi yale? Abadan. Kwa sababu gani? Diaya. Diaya. Annabiyu hayyun fi qulubina, ngine kwamba yuko hai kabisa katika nyoyo zetu, mashaallah. Hayatuhu qasaid. Mtume yuko hai kwa sababu ni twamwimba. Ash. Tuko pamoja? Nyimbo tu. Annabiyu hayyun fi qulubina laysa bi imtithali awamirihi wa ijtinabi nawahi. La. Watu kama hawa sikusumbue daima. Chana na. Wa taqdimuhu fiha ala nafsi wal mal. Na kutanguliza mapenzi ya mtume sallallahu alaihi wasallam juu ya nafsi yako na juu ya mali yako na juu ya mtoto wako. Yaani umpende mtume zaidi ya nafsi yako. Umpende mtume zaidi ya mali yako. Mpende mtume zaidi ya mtoto wako. Allahu akbar. Makubwa hayo. ndivyo ilivyo. La yuhibu ahadu hatta akuna ahabba ilayhi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Hatoniamini mtu wala hamwamini Mwenyezi Mungu mpaka niwe mimi napendeza kwake kuliko nafsi yake na mali yake na babake na watoto wake. Subhanallah, wako watu wanaompenda mtume kuliko mali yao leo? Hakuna. Nafsi zao? Hapana. Watoto wao? Hapana. Hakuna. Adiaya kathira fahasb. Watibauhu fi usuli din, na kumfuata na kumwandama mtume sallallahu alaihi wasallam katika misingi ya dini. Usul bimaana asas. Wa furuihi, na katika hukumu ya kimatendo. Intabi akhi al-aziz, hapa usulu din ni maana al-ahkamu allati tataallaqu bit-tawhid, ni hukumu inayofungamana na imani, ndio usulu din. ما يتعلق بصفات الله بأفعاله وغيرها إذن أصول كتشوت كنا فغمانا نا مامو يا إيماني يالي ينو باتكانا بعد يكوفا برزق ننين نزيل غيبيات زيل زوت زيتو أصول. أما الفروع ni zile hukumu ambazo zinazozungumza matendo ya waje, matendo, mfano kama kuhiji, kuswali, kutoa zaka, zile ni ahkam amalia. Tafahamu vizuri? Tumefahamiana hapo? Tumefahamiana. Sasa kuna watu wanaelewa kinyume. Kuelewa kwao al-usul ni mambo yenye dalili. Sikia vizuri, katika Qur'an na Sunna. Al-furu' ni mambo yasiokuwa na dalili katika Qur'an wala Sunna. Hii si ufahamu wa ulama. Hadha fahmun janibiyun mambuth, ni fahamu ya walofahamu kwa upande fulani watu ilochukiwa, hala hakuna anayeelekea huko. Sasa ndio mtu anakuambia sangine kwa ufahamu huo, anakuambia angalia bwana, Waislamu wateta kwa mambo ya furu' bwana, yafaa Waislamu wateta kwa mambo ya furu' bwana? Haifai bwana. Ukimuuliza furu' nini, anakuambia mfano mambo ya sunna sunna hivi. Mfano wa ndevu mathalan, kanzu kufanya mfupi, kuweka mkono kwenye kifua hivi, hisi furu'u tu hisi. Huyu bwana ni wale almutaalimina, wale wanaojidhania kwamba ni wajuzi, kumbe wadutu. Haelewi, haelewi je. Na tena mkali shekhe. Sikia ngwambia shekhe. Al-usul inathibiti kwa dalili, na furu' pia yathibiti kwa dalili. Sasa sala ni katika furu', haina dalili? Dalili kwa hakuna. Waqimu salah, astosh. Zaka ni katika furu', waatu zaka, nina dalili. Sasa yule anakuambia kwamba furu' haina dalili, wewe mtu kama yule muombee Mungu. Kwa sababu gani? Faqidu shay'in la yu'ti, maskini huyu atakupa nini? Jazakallahu khair. Jazakallahu. Tufahamini vizuri? Naam. Wa taqdimu qawlihi ala qawli kulli ahadin, na kutanguliza qawli ya mtume kushinda qawli ya mtu yoyote. Akisema mtume, hakuna kuweza kumpinga mtume. Lianna qawlu ma'sum sallallahu alaihi wasallam. Neno la mtume limehifadhiwa na kosa, lakini kauli ya mtu yoyote haikuhifadhiwa na makosa. Ulimi wa mtume katika hukumu ya kisharia imetahirishwa. Mungu asema la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha, hazungumzi mtume jambo lolote kwa matamanio ya nafsi yake. Kwa hiyo ulimi wake hauzungumzi jambo la sharia kinyume na sharia. Mungu ameilinda ulimi wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo ni lazima neno la mtume litangulie neno wa mtu yoyote, awe mkubwa wa mji, mkubwa wa kabila, jambazi kuu kushinda majambazi wote, awe atakayekuwa kauli yake itakuwa nyuma ya kauli ya mtume. Qawlu an-nabi muqaddamun ala qawli kulli ahad. Muqaddam. Ya ayyuha alladhina amanu la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasulihi. Taqullah. Hakuna kutanguliza kitu kuliko qawli ya Mwenyezi Mungu na mtume. Kuna Mungu ansema uskut, mtume ansema nyamaza. Hakuna falsafa tena. Walijtihadu fil ihtida'i bihadhi, na kufanya bidii sana kuongoka kwa uongofu wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, hakuna uongofu bora kuliko wa mtume sallallahu. Mtu atakwambia kitu gani cha ha? Watu wengine ambao masakini ambao jidai kwamba wao ni ahli sunna, lakini ni wachache sana bwana. Watu wachache bwana, naona bwana hata darasani watu 30 bwana, 15 hivi. Al-kathratu la tu'tabaru fi sharia. Wingi haizingatiwi katika sharia. Au sio? Wala hawazingatiwi katika haki. Wa in tuti akthar man fil ardi yudhilluka an sabilillah. Ukiwatii wengi walioko katika ardhi watakupotosheni na njia sawa ya Mwenyezi Mungu. Si lugha ya kiilmania, wengi wapi? Sisi hatuna wengi wapi? Sisi Waislamu. Kuna kitu kinaitwa nini? Wengi wapi? Mwenye nguvu mpishi, mwenye nguvu si mpishi, ila akiwa anastahili kupishwa mpishi. Au sio? Naam, mpishi akiwa anastahili kupishwa apishwa, lakini sio kwa akija tu apishwe ni lazima afaa apite, asifai apite, apite tu itakwenda, asi Uislamu. Tuifahamiane vizuri? Naam. Kwa hivyo taka mtu afanye bidii sana, awe uongofu anayofuata ni uongofu wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa nasru lidinihi, na kujitokeza kuitetea, kuinusuru dini aliyokuja nayo nani? Bana mtume sallallahu alayhi wasallama, kwa njia sawa, lakini si atajawuzul had, si kupita mipaka. Ha, tayib. Wa amma nasihatu li a'immati almuslimin, ama kuapa nasiha viongozi wa Kiislamu. Ha, wahum ulatuhum, na wao ndio watawala wao. Ni jambo liko, ni jambo liko, na ni jambo muhimu sana, kwa sababu mtawala ndio kinga, mtawala ndio kinga. Kwa hivyo lazima tuhifadhi ile kinga. Hatusemi kwamba kula moja anastahili kumnasihi mtawala, la la la. Wale ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewapa hikma na elimu, ya kujua hili ni sawa na lile si sawa, hawa ndio waende wamnasihi huyu kiongozi kwa njia nzuri, pasi na kuonyeshwa kwenye TV wala kutolewa makala. Maana namwambia machoni bwana, huu ni uhuni huo. Tartib, tartib pe aya ya Qur'ani, hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, mkofiche katika sehemu aloteleza kwa utaratibu, kwa heshima anasihiwe, hasa min al-imam al-a'zam, kiongozi mkuu huyu angaliwe vizuri sana, ila al-umara, mpaka hawa chini chini, hawa DCPC hawa nao waangaliwe nao pia, walqudha, na mahakimu nao pia watiiwe, wakiwa watahukumu katika ndia ya haki. Tena ila jamii man lahum wilayatun ama au khasa, wote wale ambao kwamba utawala wao wa kuenea au utawala wao nse maalum, pengine chifu ana area maalum, sina utawala khas, pale pale pake atiiwe. Kuna ama pengine ni PC mathala, angaliwe kwa sehemu ile. Kuna ama kabisa ni ule mkubwa kabisa ambaye ndiye mtawala wa serikali, kwa hivyo anasihiwe. Shekhe mtawala si simba akatafuna watu, shekhe ni mtu kama watu. Lakini lazima hata mtu wa kawaida ukamjilia vibaya atakutusi, lakini ukimwonyesha ndia sawa vizuri kwa utaratibu fulana, kwa adabu na heshima, atakubali. Atakubali, lakini usimjilie mtu kwa njia ya rafu, hatakubali. Hatakubali. Fabi'tiqadi wilayatihim, uamini kwamba hawa watawala wetu, uamini hilo. Wasam'i wa ta'ati lahum, na wanapozungumza wasikiwe. Jamaa sisi Waislamu, si ule uhuni aliofanyiwa Uhuru sikuile alikuwa kiapisho, si hatuna kitu kama kile. Nahnu ma'indana suqa, uhuni hatuna sisi katika dini yetu. Anchaguliwa, ameiba hakuiba, si kazi yetu sisi. Madamu kashatangazwa kwamba yeye ni mtawala, sisi kukiri basi, intaha al-amr, basi walotangaza wajua zaidi. Sisi hatuulizi, tutauliza sisi? Sisi hatuulizi, bwana ameshinda kushinda, hatujui, hatujui sisi, hayo si yetu, si sawa hivi. Wahathi nnasi ala dhalik, tena tuwahimize watu katika kuwatii na kuwaheshimu watawala. Na hakuna mtu mwenye sifa kama hii ya nasihatul umma nahwa alwulat illa salafiyun, ma inda man baqiya fi saha, nani walobaki katika nyanz kwenye uwanja, alkhawarij wasiyasiyun, makhawarij na wanasiasi ndio walibakia, ngawaje wazungumza kwa ulimi wa dini. Angalia nikupigie mfano, mamjua Balala, nafikiri nyote, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ampe siha, hali yake si nzuri. Mimi nilipoona hali yake sikitisha ala kuli. Ndugu yetu huyu kuna wakati alikuwa yeye ndio kiongozi wa nafikiri mapinduzi ya IPK, tunafahamiana vizuri. Majua alikuwa kitukana sana sana sana. Siku moja tukakutana kwenye basi kutoka Malindi, kakaa naye mimi kusudi bebe shekhe, ya shekhe, jazakallahu khair, haya unazungumza mengine ya tufaa, lakini kuna mengine haya tufaa sisi. Na kutuamsha sawa, kuna sehemu fulani tunlala, lakini kwa njia fulani haifai. Njia kuhamasisha watu ni khatari. Kwa hivyo tupeleke pole pole. Anaambia nini wajua? Na mnasi kutoka Malindi mpaka bondeni. Anaambia kawaida yenu mashekhe nyi waoga. Nyi waoga ba. Tufahamiane vizuri. Lakini alipopambana na watu kama yeye wasosikia, kama tulivyosikia pengine katiwa kwenye gunia katupwa huko msituni huko, wakapata masamaria mema wakamwokoa, alinyamaza kimya. Wajua mtu haombi shari. Kimya shari. Sasa kuna kitu hutafuta kwa njia sawa, na kuna kitu hupinduka ile njia watu. Hatusemi msitafute haki zenu, tafuteni, lakini kwa njia sawa. Msitukane watu, msivundie watu heshima, makosa kitu kama kile. Sasa siku moja akawa yuwazungumza, kaambia angalia juzi ulizungumza maneno si mazuri. Kaambia kama yapi? Kaambia wewe ulisema Ganagwa. Mjia Ganagwa ni PC wa pwani wakati ule. Sema afadhali jogo lina faida kuliko Ganagwa. Jogo. Tamthili hadha kesho. Mtu mzima ambaye serikali imemwamini. Shafamu. Wewe wasema jogo ana akili kuliko yeye. Ingia kwenye akili. Niambia lugha kama hiyo usitumie shekhi. Mwisho yake ala kulli ka kanipa zawadi yangu nyi waoga. Kwa hivyo nyi msiwe waoga kama mimi. Lakini kama alivyosema yeye, hali ya kwamba ni kinyume hivyo, sisi si waoga, lakini tuna nasiha. Kuwaelekeza watu katika njia ya sawa. Taib, wabadhli ma yastati'uhu min irshadihi, na kujitolea kwa namna anavyoweza kuwaongoza wale Waislamu, wale viongozi, watambihim ila kulli ma yanfa'uhum wa yanfa'u nas, na kuwazundua. Sasa mtu anaghafilika binadamu, kuwazundua kufanya kila kinachowanufaisha na wao na kinachowanufaisha umma wao. Wallahi mfanya kitu kizuri, longe ongezea na hiki angekuwa ni nzuri zaidi. Maana ala, kumbe leo hili pia alikuwa lahitajika. Sawa sawa. Wa ila qiyami biwajibihim, na kwa nasihi katika kusimamia, katika kutekeleza wajibu wao. Kuna wanasihi kama kwa fikra, kwa maandishi, kwa kumwelekeza, kwa naye binafsi ni sawa. Kuna jambo ambalo kwamba ni katika nasiha, lakini huenda mashababu akenda kafahamu no, ustadhi leo ameivuka. Mfano, unamwona mtu muharibifu wa fikra au wa hali, ukampa nasiha, ukamwambia shekhe usifanye kitu fulani, na ukamfahamisha kwamba ina madhara kadha wa kadha, ule mtu akakataa mara ya kwanza, mara ya pili, wajibu wako wewe kama Muislamu ufanye nini? Ufikishe habari kama ile kwenye chombo cha serikali, si kwa wewe jasusi, hata si jasusi, ni wajibu wako. ni wajibu wa kiongozi kuchunga haki ya wananchi, na ni wajibu wako kuchunga haki ya haki yako wewe na haki ya serikali. Mfano mathalan, mtu ana ni upotofu fulani fikra. Subayq bin Asal al-Bungi ya Madina, katika utawala wa Sidina Uthman Ali Umar radiyallahu anhu, alikuwa kieneza mambo ya shubahati ya khatari ya kuharibu dini. Masahaba akaenda akamwambia, amekuja mtu katika Banu Ghunaim min al-Madina, yanshuru shubahati, wasemaje, kuja mtu katika kutoka Madina katika kabila la Banu Ghunaim aeneza mambo ya utata katika akili za watu, wasemaje, na ana vitabu. Wakamwendea khalifa, akamwambia niitieni. Ambe wewe nenda ukaniitie. Kaenda kamwiti. Taib, swala ni kwamba huyo bwana alikuwa jasusi. Kwa kuwa kafikisha ule uharibifu kwa mfalme ili ikomeshwe ni uharibifu, au huyu mtu atakuwa jasusi huyo? Si jasusi. Lakini kulingamana na udhaifu wa ufahamu wa dini yetu, ataambiwa nini leo? Ataambiwa nini? Jasusi huyo, huyu damu yake ni halali bwana, kichwa chake halali. Si ajabu kajiona kwenye gazeti. Hata wewe pia pagene na picha yako pia, ndio huyo tunamtafuta. Ni hatari. Kwa hivyo sivyo hivyo, haizingatiwi. Sidina Umar radhiallahu anhu akamkaribisha ule bwana, biaka hapa bwana, akamuuliza wewe ni nani? Sema ana Abdullah Subayr, mimi ni mja wa Mwenyezi Mungu aitwaye Subayr. Umar akamwambia ana Abdullah Umar. Sasa ule bwana akamshiria, akamwambia ndiye huyu ule bwana. Sina Umar alikuwa na makarara ya nazi ya mtende. Sijui unajua kama karara jamaa. Sijui lugha hiyo mimi zaidi hapo mimi sijui. Unajua shekhi? Zile ni kama kisu vile inaolewelewa kwenye minazi. Mhitaji yeye mwenye. Sio ile makarara ya. Ni hivyo. Ali. Alhamdulillah. Alhamdulillah tumefahamiana lugha. Sasa kwa ashaandae. Sakao tukua mmoja akambandika ya kichwa, akampiga akampiga akampiga. Sasa waweza kumpiga mfalme ule bana kimya mpaka akampasua pasua, mwisho akasema basi basi amiru mina basi, wallahi nakuapia yale matatizo nilokuwa nao yankusha yote. Mzima kabisa mimi hapa nilipo, mzima, sina tatizo mimi. Mzima kabisa, utata wote umeruka. Sasa kama angeachiliwa huyo angefanya nini? Angeharibu dini. Angeharibu itikadi za watu. Maslaha inayopatikana katika dini ni kubwa sana, hasa ikiwa ni upande wa tauhidi. Sasa mwenye kukuharibia dini yako amekufanya nini? Huyo ameleta maafa huyo. Kwa mtu kama huyu kupelekwa mbele ya chombo cha kisharia, kuna tatizo. Kuna tatizo. Mnasihi mazo. Usifanye jambo fulani. Ni makosa ndugu yangu. Kitu kama kile kina madhara kadha kadha. Naam. Wa ama nasihatu li amati muslimin, ama kuwapa nasiha watu wote Waislamu kwa jumla. Fabi an yuhibba lahum ma yuhibbu li nafsi. Waambie bwana wewe ndugu yangu Muislamu, wapendelee Waislamu kila unalopendelea nafsi yako. Wape nasiha hivi. Kila kitu ambacho ni kizuri wakipenda wewe, wapendelee ndugu yako, ndugu zako. Kiwa penda siha, waombe siha. Ilmu, waombe elimu. Mali, waombe mali. Afya, waombe afya. Kila kitu ambacho mwanadamu anakipenda, mpendelea awe nacho ndugu yako Muislamu. wa an yakraha lahum ma yakrahu li nafsi, na achukie kupatwa na Waislamu kila anayochukia nafsi yake. Ah, usipende kitu ambacho ukipendi wewe likupate, iwapate Waislamu wenza. Wa yas'a fi dhalika, nafanye bidii katika jambo kama ile, bihasbi imkani, kwa namna inavyowezekana, kulingana na vile inavyowezekana, fanya bidii, fanya bidii. Fa inna man ahabba shay'an sa'ala, mtu akipenda kitu fanya nini? Uendea mbio, uendea mbio. Wajtahada lahu fi tahqiqihi wa takmili, atafanya bidii na kujipinda kweli kweli katika kuhakiki lile jambo na kulitimiza, kupatikana kwa ukamilifu jambo kama lile, atakuwa na mbio mtu kama yule. Kwa hivyo na wewe pia uwe katika hali kama hiyo, lazima upendelee ndugu zako jambo la khair. Fa nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fassara nasihata bihadhihi al-umur al-khamsa, tumi sallallahu alaihi wasallam amefasiri nasiha kwa mambo haya matano yalotajwa katika hadithi ya mtume sallallahu alayhi wasallam, alati tashmalu alqiyama bihuquqillah, ambayo inakosanya kusimamia haki ya Allah. Mwenyezi Mungu anatudai haki sisi, na Waislamu wengi hawajui kwamba Allah anatudai haki. Wachache wanaojua, kama wale wanakuambia kambia aina Allah, kambia la yusalu Allah bi aina, aina dharful makan, tahayelewi anachokizungumza. Ansoma nahu kidogo basi. Sasa wewe kile waambia wapeleka kwenye nahu tu, haifai mtu kumuuliza mtu Mwenyezi Mungu yuko wapi kwa kutumia tamko la aina wapi, maana wapi sehemu. Sasa maanake wewe atakusema Mwenyezi Mungu kwa sehemu fulani, Allah haki ni haki yake useme hivi. Kwa sababu gani? Nahnu la ninkiru aljihati kulliyatan wala nuthbituha lillahi kulliya, hatusemi sehemu sita Mungu yupo, wala hatusemi sehemu fulani Mungu hayupo. Upo? Hatusemi Mungu yuko chini, yuko kuliani, kushotoni, mbele, lakini kuna sema tunasema Mungu yuko wapi? Juu. Wala hatusemi Mwenyezi Mungu hayuko katika sehemu sita. Upo? Tuko pamoja? Hujafahamu? Nahnu la nunkiru anna Allah mawjudun fi jihati sita wa nuthbitu lahu jiha, hatusemi kwa Mwenyezi Mungu hayuko sehemu yoyote. Twakata. Ukiniambia yuko kulia, nitakwambia hayuko, napinga. Kushotoni hayuko, mbele hayuko, nyuma hayuko, chini hayuko, juu Shafam. Sipingi Mwenyezi Mungu kuwepo katika sehemu sita sehemu, wala sikiri kwamba Mungu yuko katika sehemu zote sita. Sikatofahamiana? Sheikh Muhammad, tuko pamoja sasa? Tumeelewana vizuri? Na tumefahamiana bwana? Karamat fahimta? Naam. Lianna na nuthbitu jihatan wahida wa nunkiru ma ada, lianna la nunkiru anna Allah fi jiha, lakini hal Allah nuthbitu lahu fi kulli jiha? La, la nuthbitu lahu illa jihatan wahida athbatahu li nafsihi, ar-rahmanu ala al-arshi istawa. Ile sehemu alojithibitisha mwenyewe twathibitisha, sehemu ambayo kuthibitisha twakana. Basi starehe, alas tatizo. Naam, hadha min haqi Allah subhanahu wa ta'ala ala ibadi wa huquqi kitabihi, na vile vile haki ya kitabu chake. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Qur'ani ina haki juu yetu. Qur'ani ni isomwe kwa njia ya ibada, si isomwe kwa kutishana. Takusomea Qur'ani mtu halali wasema wala Qur'ani haikutemshwa kuweka ndani ya nyumba kukumiminia baraka ipigwe na vumbi. Qur'ani usomwe. Kuna wengine hata kusoma hawezi, lakini utukua msafa akaifunga katikati ya dari, kawa lelea ukiambia vipi bwana, naona kama angalia kule juu, sitezewi mimi, angalia lakini basi. Yani asikwa ashakwambia jitahadhari na mimi. Qur'ani si simba ya kutishia watu jamaa. Hii hapa basi kila Qur'ani husomwa. Qur'ani husomwa. Wa hukuki rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Na haki ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Kuna wengi hawajui kwamba mtume ana haki juu yetu. Hawajui wengi. Wengi wetu wajua mtume haki yake ni kumchinjia ngamia, mbuzi, kupiga ngoma, kurukaruka kwa wakati mabasi. Ndio haki. Kufurahisha. Mmoja anambia bwana, Mombasa nzima kumetangazwa mtume, ila pahala pawili hakukutangazwa mtume. Ni wapi? Pahala pamoja uko wewe mpaka uondoke wewe, na pahala pamoja tutakujua sisi, sikwambii, lakini itafika wakati wake. Wapi ambapo hakutukuzwi nini hiyo nani Munawara? Mpinzani sana wewe. Mimi ati mpinzani? Kwa hiyo madamu mimi niko pale hakusomi maulidi, alhamdulillah, kheri kubwa sha. Kama maana niko mimi pale kusoma, alhamdulillah, naam, hiyo ni neema kubwa. Sasa siko kasome basi. Kama barabara wazi, azim nafasi ipo sasa. Nini haki ya mtume? Si kumpigia ngoma tu, wala kuimba mashairi ya kumfanya mtume Mungu hasa, au kuwaimba watu wema ukawafanya ukawapa daraja ya Mungu. Wengine huwa mashia, sisi hatujui. Wengine ni batinia kamwe. Mtu anakuja anakuandikia hati nzuri pale unabandikiwa kwenye nyumba, li khamsatun atfi bihi naral jahim al khatima al mustafa wal murtada wabnahuma wal fatima ya rasul Allah. Wajue kina nani? Ajua sauti za watu kufuru tupusha, na watasikia raha na wameelewesha lesha kwenye ukuta. Li khamsatun atfi bihi nara aljahim alkhatima. No, kuna watu wana nguvu hata kumshinda Mungu duniani, hata moto wake hawamshauri mtu waizima tu. Angalia balaa hizi, hona watu itikadi hizo. Nina watu watatu, moto wa jahima nitauzima kwa watu watatu, watu watano hao wataji almustafa walmurtada. Mustafa nani? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walmurtada sidina Ali, wabnahuma na watoto wao wawili, nani? Hasan na Husain walfatima. Hawa watu watano wana haki ya kuuzima moto wa Mungu. Subhanallah, awaota hao. Kumoto umewashwa miaka mingapi cha? Kam karnan kana tushal, watoke watu watano ndo kaizima cha. Mkwele, kama mtume sallallahu alaihi wasallam aweza kazima moto, mbona mitume wote katika mawqif al-qiyam wainua mkono wakataa kwa hata kuwashufaia watu? Alikuwa hakuna maana madamu waweza kuwashama, waweza kuzima moto tu, alikuwa haina haja kusujudu kuomba Mungu wasamehe hawa, alikuwa kuna kuna haja? Si angeruka tu mwana mchanga kwenye moto wa jana mzima. Puzi. Aisha. Wallahi alazim. Wako watu bwana. Wako watu, subhanallah. Mambo ya ajabu. Nakwambia bwana, sisi ndio tumpenda mtume. Sisi tum. Nyinyi hamumpendi mtume. Sababu mbona msomi? Mbona mashairi kama hayamna majumbani mwenu? Mbona viazi barudu mahamri hatuuli kwenu? Anchama chakula hicho. Khatari, khatari sha. Ndugu kupenda mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini kumuigiza mtume, kumfuata mtume, kufanya yale aliyofanya hakuna. Bal kuna wengine katika hao hunyoa kila alfajiri kwa kumkhalifu mtume, asema kwa kuwachukia mawahabi. Kila alfajiri wanyoa kama Misri. Ana Misri dawa na vita wao, Allah Mwenyezi Mungu awarehemu na. Ana vita na ndevu, subhanallah. Kila alfajiri bwana nyoa kir kir kir. Ala waone haya, nasallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, ampenda mtume sallallahu alaihi wasallam. Hao pia wapenda mtume, nao ni guruf, nasallallahu alaihi wasallam. Haki ya mtume iko wapi hapo? Hakuna. Haki ya mtume ni kumfuata, ni kumuigiza mtume sallallahu alaihi wasallam. Kumuigiza mtume, mtume anasema nini hapa? Hili vazi mtume alivaa vipi? Matamshi haya mtume alitamka vipi? Kitu hiki mtume alikiamini vipi? Alifundisha vipi? Ndio kumpenda mtume. Hamujui kuna sala mpya imezuliwa siku hizi, inaitwa salatul uns, sala ya pumbao. Tena la pumbao na maiti, salatul uns lil amwat. Hamjapata kusikia? Ngojeni tawaleteni siku moja. Tena hiyo sala inzuliwa na sufi moja, anlala akaota ati mamangu kanihusia, kaandika asubuhi, kaeneza sasa kila moja wapeana. Ona sala nzuri kabisa hii. Huyu bwana aliona kwenye usingizi mamake akampa hiyo sala. Kuna ibada ya kupeana kwenye usingizi? La haula la. Hiyo ibada aliyopewa mtume akiwa macho hatujatimiza. Hizi za usingizi tutatimiza lini? Nasallallahu alaihi wasallam. Gharib cha. Mambo ya ajabu cha. Aitwaje? Salatul unsi lil amwat. Sala ya kupumbaza wafu. Wafu pia upumbaza. Ajabu cha. Na humshindi kwa kusema shekhe, kwa kumpenda mtume humshindi. Lakini hawaelewi haki ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa huquqi jami' almuslimin, na haki ya waislamu wote, ala ikhtilafi ahwali, kwa tofauti ya hali zao waislamu wa tabakati na daraja zao. Waislamu wako tofauti, kuna ulama, kuna talabatul ilm, kuna awam, kuna mtawasitun, watu wakati na kati. Kuna matajiri, kuna maskini, kuna watu hazmasturi. Zile zote ni tabaka, tabakati. Wote hawa pia haki zao zichungwe. Fashamala dhalika dina kulla. Kwa hivyo imeenea ikakamilisha dini yote. Walam yabqa minhu shay'un, hakuna kilichobakia. Illa dakhala fi hadha al-kalam al-jami' al-muhit, illa itangia katika maneno haya ya mtume yalokosanya katika mzunguko wake yote, yataingia hapa, yalobakia katika dini. Kwa hivyo haya ndiye mambo ambayo yapasa watu wanasihiani. Kulingamana na haya ndio tunasihiani. Tuifahamu vizuri. Na mtu unapomnasihi wampa khairi nyingi sana. Hiyazatu almansuh, siyatu alkhairi lilmansuhi la. kumkosanyia khairi yule anayenasihiwa. Unapomnasihi mtu, bila shaka wewe umpendelea khairi. Umpendelea khairi taba. Hakuna mtu khaina anamnasihi mtu. Hakuna. Ila ikiwa ni kama ule thalab ule akipita sema mcheni Mwenyezi Mungu. Fa huwa khairun litaibina. Kiwa si hivyo basi. Naam, inshallah tutaimalizia hapa leo, tutawapa nafasi kidogo ili darasa itakokuja tuanze hadithi mpya inshallah ya kujadili haya ambayo tumeyazungumza inshallah. Wala usinyamaze, mtu kama ana dukuduku aulize inshallah. Nalijua nitalijibu, silijui nitakwambia sijui, basi kuna vitu. Naam. Naam ya Sheikh Sani. Wajibu wa kumtii. Naam. Naam. Alikuwa ni mtakabbir. Naam, naam. Kwa? Naam. Mimi nimesema ni munafiki? Au nilisema ni mtakabir? Mtakabir. Jazakallahu khair. Sheikh ani auliza swala zuri sana. Kweli kwamba huyu bwana alikuwa mtakabir, ni kwa hadithi ya Mtume, ma manaahu ila al-kibr. Ziyo ya Ahmed, alisa hadhihi al-kalima mawjud fi al-hadith? Ma manaahu ila al-kibr an yakula bi yadihi, hakuna kitu kinamkataza isipokuwa ni kibri tu. Mtume ndio anasema. Kwa hivyo haina maana mtu mwema aweza akaghafilika akafanya jambo, ni binadamu. Tuwezi kusema kwamba hiyo itamtoa katika usahaba, ingawaje tuwapenda masahaba na sisi hatukubali waelekezwe neno baya, lakini nafikiri tamko hili katika hadithi ipo. Tuangalie, turudi katika Riyadhus Salihin, ma manaahu ila al-kibr. Sasa ni tamko limethibitishwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa ule mtu. Taban alikuwa na dosari fulani, pamoja na kuwa hatusemi kwamba, mimi sijaona kauli inayosema kwamba alikuwa si sahaba wala kitu kama hicho, lakini mwanadamu anaweza kateleza. Mwanadamu ni mwanadamu, sahaba laysu masumin, laysu masumin, anaweza kateleza. Naam, jazakallahu khair. Swala zuri sana. Naam. Na Allahu sallallahu alaihi wasallam. Ami? Ali? Naam. Naam. Asema kwa nini? Nyele. Tumekataza mtu kunywa nyele. Ye asema hivi. Hamweki nyele? Kwa nini, kwa nini hamweki nyele? Tayib, mmesikia ndugu yetu sema kuna watu wasema kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alifunga nyele nyuma kama wanavyokufunga wanawake nyele nyuma hivi. Kwa nini nyinyi hamfungi? Pili, Mtume alikuwa hanyoi nyele. Hii ni istilahi mpya, maisha yangu sijasikia. Mtume alikuwa hanyoi nyele? Kwa nini nyinyi mwanyoa nyele? Mtume sallallahu alaihi wasallam alitufundisha ihlaqu kulla au utruku kulla, nyele mba uzinyoe zote au ziache zote, si Mtume ndo alitufundisha hiyo? Kwa hivyo nyele kunyolewa ni kitu cha sawa sawa na mtu atakayoacha anayeache, lakini asiache kama anavyoacha wengine nyele mpaka zikawa timu timu, zile chafu kabisa, hawezi kuelewa zile, si namna yake. Sidhani kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam nyele zake ni hizo, nyele zake ni kama hizo. Lakini mimi Allahu alam, nafikiri wako talabatul ilmi hapa, nafikiri ilikuwa ni waqi'a maaluma Mtume alifanya, alifunga nyele zake, si kwamba alikuwa ni ada yake Mtume sallallahu alaihi wasallam kufanya jambo kama lile. Ni kuna tukio fulani lilitukia, Mtume akafanya hivyo, sijui alikuwa ni Fathi Makkah, sijui kitu kama kiwa, sijasahau wale watanikumbusha inshallah. Kiwa sikusahau, nafikiri mimi nilisoma pahala, sijui Sunan ya Abu Daud kitu kama, sielewi ni wapi katika Sunan, sijui alikwambia wewe wapi, nafikiri nimesoma katika Sunan pahala, Allahu alam. Sikumbuki kwamba Mtume alifanya kwa tukio maalum, lakini halikupokewa kwamba Mtume istamara ala hadhihi alhala. Nabii sallallahu alaihi wasallam kana yarbutu sha'rahu kan mar'a hakadha kana mustibraran, la, mimi sijaona kitu kama hicho, kwamba alikuwa ni ada yake Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hilo sikuliona mimi, sanifahamu jana. Naam, naam, Abd, Abd, naam, Mtume. Mtume Muhammad ndo alifikia daraja, mitume wote tabaan, lakini katika sisi umatu Muhammad anaifikia ni Mtume. Naam, swala zuri Sheikh Ali, sema hii daraja ya utumwa ni hasa kwa mitume au ni sisi tu? La, ni mitume wote, ni waja wa Mwenyezi Mungu wema, lakini katika sisi umatu Muhammad ni Mtume ya daraja kama hiyo, inshallah Mtume ndio amefikia daraja kama hiyo. Naam. Hii hadithi hii niliona wapi? Wewe alikwambia iko wapi hadithi? Mimi niliona hivyo kama sijui kama Sunna Abu Daud kitu kama hicho. Alizifunga au kusuka, alikuwa alikosanya. Sasa sijui kama alifunga au alisuka kitu, lakini alizikusanya akaziweka nyuma, lakini nakumbuka kwamba ni tukio maalum. Sasa yeye ni kutafuta ile tukio kama sikukosea mimi, nafikiri mimi. Jazakallahu khair, jazakallahu khair. Kwa hivyo ni je, ni jambo ambalo kwamba Mtume alidumu nalo? Tufanye hivyo hivyo, tuseme ansuka Mtume sallallahu alaihi wasallam, tuseme hivyo kwa kufatana na matamshi yake. Swali ni kwamba ni jambo alidumu nalo Mtume? Ndio ilikuwa kawaida yake kusuka Mtume sallallahu alaihi wasallam? Kama ni jambo alidumu nalo Mtume, tamani sunna, tuthibitisheni, tutafata sisi. Hata kama mimi sina nyela na upara hapa, kile kitakachobakia tajaribu. Lakini wako wenye nyele alhamdulillah, kina Mahmud wako hapa. Alhamdulillah, kina Ghalib tunao bwana. Jahabidha. Alhamdulillah. Naam. Hizo imepokewa kwamba alikuwa akifanya saa nyingine sala akitoa njia, lakini tuseme hili la kusuka nyele kwa lugha ya Mombasa. Sasa si kama niliona kitu kama hicho, lakini la yahdhuruni la, sikumbuki nilipitia wapi, lakini kwa dhana yangu katika fathi Makkah alifanya Mtume sallallahu alaihi wasallam kitu kama hicho, lakini kuthibitisha kwa ansuka mpaka ipatikane neno kama ile, katika sharehe ipatikane neno kama ile, au pengine inaweza kuwa tuangalie katika vitabu vya gharibi, matamshi magumu magumu, vitabu vinavyosherehesha, tuangalieni, pengine huenda tupata maana sahihi. Na ndakshesha سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه وسلم.